تیل نباد نازل دے، دس نمبر بے اعتبار نزول او مضمون سابقہ صورت کے داو کہ بعض مخنب ذلیلی اور بعض مخنب خیستی، اپنی صورت کی وہی کہ بعض مخنب ذلیل اور رسوائی اور بعض با خیستوی، ندری مضمون یوں والفجر والیال قسم دے زمان پا سبابا دے، قسم سمانا دا سہار کے خیدی دا رہا دا زمان توحید بیانائی دا دلیل بیانو ما دا دلیل دے دلیل کی پیش کو متا تا دے توحید دا پارا دا سبا دا رہنا خطوخ بغور نہ کئی او قسم دے زمان پا لسو شپو دا ہر شپے لسو پے رنبنے لس دیا کو مزنے لیا کو آخری دی خود اللہ دا قدرت دلائی رنبنی لس پے یو شانوی آخری بل شانوی و مزگ بل شانوی عشر اولا عشر وسطا عشر اخیرا دیکھ فرق دے دری وارا عشرین اللہ دا قدرت دلائل قدر رمضان یا قدر غیر رمضان ہر شے دلیل دے ہر شے دلیل وَالشَّفْعِ قسم نے زمان پر جفت بنے اور پتاک بنے خاص جفت پتاک مراد نہ دے ہر شے چے جوڑائی اور ہر شے چے تنہائی دا دلیل کئی چلا یو دے اور جابر ابن عبداللہ نے مروی دے چے رسول اللہ وی چے دیلس و شفونا دا ذو الحجی بنے لس روز مراد دی او دا وطر او دا تاک نا دا عرفی روز مراد نا ذکر چاگا نہم آگا او شفع دا جفت نا دا اختر روز مراد دا لوی اختر ذکر چاگا اللہ سم آگا نو مسند دا احمد کی را حدیث دا جابر شتے ما تا معلوم دے او تا دا میں پیش کو حدیث صحیح دے او قابل قبول دے خدا مثال دے دا اسی بطور مثال خبران کلی دا ورنہ مراد ہر یو شفع او وطرن دے ہر یو شفع او وطرن کدا عرفی روز بھی او کدا لوی اختر روز بھی او کدا ذو الحجی قربانی لس پی بھی او کدا بری میاش پی بھی دا ہر شفع وطر والدیلی و قسم دے زمان پشپا بانے اذا یسرید سوا کی جروان شی یقینا نشتے پڑے کی دلیل عقل مند دھپارا قسم مانا دلیلو دلیلو یقینا نشتے پڑے کی دلیل دا عقل مند دا پارا آیتا نبی قتلی سنگا عمل کرے وستا رب دا قوم عاد سرا چا آغا دا ارم اولادو ارم برا نکو او عاد ورکے نکو دلتا باغی ارم ندے مرادو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی لکھی وَأَمَّا خَبَرُ شَدَّادَ وَجَنَّتِهِ فَهُوَ مِنْ خُرَافَاتِ الْإِسْرَائِلِينَ وَوَضْعِ الزَّنَادِقَهَ وَإِذَا شَدَّادَ او دا آغا دا جنت دا قیصہ جو بیان کر کہ شداد یو باغ جو کرے پاکہ ہری کے نولے وی دا چلے دا تول ضرور دا یہودیان بکواس دے اسلام بدنام ہوئی کہ شداد جو باغ جو کرے جسے کہ خبر نہیں ماں جو کرے کوئی دماغ نہ سکار خود دل تخو ارم دیو سڑی نمو داغی اولاد تا ارم وئی عاد دیو سڑی نمو داغی اولاد تا عاد وئی ستا باغی ارم مراد نرے چکم جی خرافاتیاں نا جو کرے دے اکو تا جو کری بھی نہیں انکاری دے نکو مو خود آیت کی آگت اشارہ نہ دا وَأَمَّا خَبَرُ شَدَّادَ وَجَنَّتُهُ فَهُوَ مِنْ خُرَافَاتِ الْإِسْرَائِيلِينَ وَوَزْعِ الزَّنَادِقَةِ اپا تفاصیلوں کے دلی آیت تلان دی اغا خرافات نقل شوی دیا ملاسے بے زوتی دیکھو سوچ نہ کئی دیکھو جکو میں خبر اب خلق و خلقی بس اماغ کئی علم ترکہ فعل ربک بعاد ارم ذات العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد ہغا آیتان دی قتلی چسنگ عمل کرے اس دا رب دا عدیان سرا یعنی دی ارم دا اولاد سرا ذات العماد چستنو والو یعنی دن دن قدنو والو اللتی اغا قدنو اللتی اغا قومی آج ندے پیدا شوئے مثل داغی پخاری نو پیدا شوئے پشان داغی پخاریوں کے پاغا زمانہ کے دمرا دن قدن او قدو قامت دبل چانو و سمودا او اغا سمودیان چھ دی تراشنیو کانی بلوادی پا میدانو نخلو کے او سمستی بکی جوڑے کرے وے اور فرعون میں خونو والا اگر چھ سرکشی کرے و پخاریو کے تو فا اکثر فی حل فساد ڈھیر کرے و پاگی کے فساد نو آرہو لے و پاگی بنے رب اس کا کوڑا دعذاب بے شک ستار اب چلے البتہ انتظار کے دے دکیم درات للو ہر چھ انسان دے سوا کچھ ازمیخ حکم ازمیخ اکی پدبانے رب دو فا اکرمہو نے عزت داغ احسان اکی پاغبانے اکرمہو احسان اکی پاغبانے فا نعمہو نعمتنا ولور کی تو دے وائی کہ رب زمان عزتو کو او چھ سوا کی ازمیخ حکم ازمیخ اکی پاغبانے رب داغو نو تنگ کی پاغبانے روزی داغے تو دے وائی چھ رب خود ماس پتوالے ہو کو پکار خدا ہو دلتا دے صبر کرے وے دلتا دے شکر کرے وے رب بنی اعتراضو نہ کہے اغنا گلے کہے چھ پرنو نے ڈوڑے را کرے وہ انہوں نے را نہ کرا اب پرنو نے عزت کرے وہ انہوں نے بے عزت نہ کرو دیکھیں سب عزتی دے آزاستہ آزمائش دے دا نا شکر سڑے دے و اما اذا اکلا ہچر انکار مکوائے بلکہ تاسو تاسو احسان نہ کوے یتیم سرا او نہ تیز وے یو بل پر ڈوڑے ورکول بنی مسکین تا او خرے تاسو اترا سا میرا سنا یعنی مال دا دنیا اکل لما پکڑ ڈھیرو سرا اکل لما اکل شدیدا پکڑ ڈھیرو سرا او خوے مال حبن جمع پڈیر محبت سرا ہچری انکار مکوے سبق کچھ اخذول شیز مکا پخذول سرا سبق کچھ مات اکلی شیز مکا بمات اولو سرا یا اس لول شیز مکا پشلول شلول سرا اور آبشی ربستا او فرشتی صفن صفا پیو یو خطار کی دا صفن صفن تعلق دا جا رب کسر ندے الملک سر دے او دا رب دراتونا مراد دا رب عذاب رات تل دی اور آب اس تیشی پدا غرز کی جہنم نفدی ورز کی ویات کی انسان والعمل وانا له الذکرا او سرنگی با فیدہ او رسید تا نصیحت تا دی وقت کی وی با دی های کاش چی ما مخ کلے گلے وی نجوان دا پارا قدمت لی حیاتی ما مخ کلے گلے وی نیک عمل دا خل دی جوان دا پارا پس پا دا غوث کی عذاب بنور کئی اللہ پا پشان دا عذاب دا اللہ پاک اس سوکو او نبشی ترلے پشان دا ترلو دا اللہ پاک اس سوکو اے نفسا یا ایتها النفس المطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ اے ہغا نفسا کہ آرام مندن کے پا ایمان و پا عبادت سرا نفس مطمئنہ آگئی تا وئی کہ پا عبادت اطمینان منی پا عبادت منی آرام منی عبادت داغا غذائی عبادت داغا خوراکی دا نفس مطمئنہ دا پیغمبران ہوئی اور دا پیغمبران دا سکر سینا وہ دا خپل خپل درجی مطابق امت کے ہم نفوس مطمئنہ شتا دے رہے راو گردا خپل رب تا چھ خوشحال بئی تو دا رب نا مردی یا خوشحالو لے بشے داخل شا زمان پا بندگانو کے اور داخل شا زمان پا جنت کے سورة البلد مکی سورت دے 35 نمبر بیتبار النزول مضمون حسب سابق لا اقسم بهذا البلد انکار مکہ و قسم خرم پلی خاریا چ مکہ دا ذکر چی دی مکہ کی اللہ دا قدرت دیر نخیری و انت حلم بهذا البلد و تو موجود پلی خاریا کی بعض دی بلد ترجمہ دیتا حلال پلی خاریا کی خلق تا حلال خاری پتا ظلم کئی زیادہ ہے کئی کنزل کئی وحل کئی تکول کئی او دیتا حلال وئی حال دا دی چی پحرم کی خکار و ظلم روان دی فخار بنم جاتے روان دے او دی پتا بن ظلم کئی او پہرم کی کئی او وہی حلال دے خیر اگا مانام سیدہ خدما پہ خیال اگا جاتا گورا ندا دلت دے حلول نمراد دے حل نمراد حلول دے حلول مانا یوزے کی کزدل او ننوطل وانتا تو موجود ہے پری خاریہ کی ستا جون ام گوا دے دا خاریم گوا دا انکار مکوے ز قسم خرم پری خاریا اور تو موجود ہے پری خاریا کی اور قسم خرم ز پہر پلار بنے اور پہر اولاد بنے مونگ انسان پیدا کرے دے فی قبر محنت کے انسان چی بین خام خام محنت کئی آیا گمان کئی انسان چہی چرے با قادر نشی پری بن ہی سوک وائی دے چی ماں کو خرچ کرے ہو مال دیر مال لبدا مالا کثیرا آیا دے گمان کئی کہ ہچرے نبی نہیں دادا ہی سوکو آیا ماں نو گرزولی دادا پارا دست در گئے آیا ماں نو گرزولی دادا پارا دست در گئے دے بسونا پیسے خرچ کلی گی دستر کی قیمت نے ورکولی شو پا پر پیسو بنا دیر نازی کی جما دمرا مال خرچ کو دستر گو تے نگوری آیا نو ګرځولی ما د پاره د سترګې او یو جبا او د شونډې وهدیناه النجدین او ما د ته خودلی دي دواړه لارې د نیکۍ او د بدۍ نجد غر ته وایي خودلی دي ما د ته دواړه غرونه د نیکۍ غرونه هم او د بدۍ غرونه هم یعنې دواړه لارې د کفر او د اسلام لارې مې خودلی دي فلقتهم العقبه پس دې نه دې ختلې په غونډه باندې او ته شیشي پوې کړې چې غونډه څه شی دی دا غونډه ګران کار دی ګران عبادت دی خلق خدا خدمت لویه غونډه ده فک رقبه غلام آزاد اول دی او یا ډوډۍ ورکول دی د لوګي پرواز کې یتیم تا چې ستار رشتہ دار وي یا مسکین تا زامت ربا چې په خاورو پروت دی مسکین خاک نشین مسکین خاک نشین اغه مسکین چې د کور یوم نه په خاورو پروت را اکثر دی له نړۍ هم خلک نه ورکړي او دا سره اغه له دا لویا غونډه ده دا لویا غونډه ثم کان من الذين امنوا بیاشي بیا وی دې د اغه کسانو نه چې ایمان راوړي وي او نصیحت کړي وي یو بل ته صبر او نصیحت کړي وي یو بل ته رحم دا کسان خلاص والا دي اگر کسان چې انکار کړي د زمونږ د آیتونو نه دا خو کین لاس والا دي دا بایا بازو دا یعنی بد قسمت دي علیهم نار موصده موصده وی با پدی بنی اور موصده چې بندې بای دروازه سورة الشمس سورة القدر نباد نازل ده 26 نمبر به اعتبار نزول او مضمون حسب سابق مجازات خودی کے جزائے اخروی بیان زیاد دے او دے کے دنیاوی جزا بیان زیاد دے او مخی اخروی ہو دے والشمس و دحاها قسم دے پنور بندے او قسم دے زمان پرانا دنور بندے قسم سمانا دا یعنی دلیل دے دانور او دنور رانا دلیل دے دانور او دنور رانا دا زمان دا وجود دلیل دے زمان دا قدرت دلیل دے زمان دا طاقت دلیل دے پس تمرگا دا جنگی کولو دلیل دے سو هر شی دلیل دے خنورم دلیل دے ورنائم دلیل دے والقمر اذا تلاها او قسم دے زمان پس بوگ میں سوا کچی راجی رستو دنورنا چنور پری ریس بوگ میں الاخ کر والنهار اذا جلاها او قسم دے زمان پرواز بانی سوا کچی روخانا کی دنور لرا او قسم دے پشپا بانی سوا کچی پٹ کی نور لرا او قسم دے زمان پا آسمان بانی او پا اغزاد چی چا آسمان جو کرے دے او یا ما مسلی دا قسم دے پا آسمان او پا جوڑولو دا آسمان او قسم دے پا زمکا او پا غرولو دا زمکی او قسم دے پا نفس او پا برابرولو دا نفس پس غرزول دے پا دے نفس کی فجورہا بدکاری دا نا فرمانی دا غے او تقوی داری دا غے سمانا دا طاقت دا نیکے او دا بدے دوارا پکیشی دی که ایمان راوڑی او که نراوڑی غلا لزی او که جهاد لزی ڈاکی لزی او که جهاد کئی دہشتگردی کئی او که غزا کئی حج لروانی او که گڑا لروانی دا ټول لارې د تخو دلی دی وزرکی غرزولی دی اللہ پاک فجورها بدکاری دی دی نفس اور پرزگاری دی نفس اور نیکے بدے طاقت ایخ دے کامیاب دی آگا کسان چه پاکی کو اخپل نفس دی شرکنا دی شرکنا کفرنا غلط و عقیدونا محبت دنیانا حرص دنیانا بد عملینا بد اخلاقینا بد کردارینا دی سڑی تا پاک سڑے ہوئی صوفی صاحب سے کوئی دا منجور صوفی یادو ماں یو خود صوفی صاحب چرے ناغ دے شریعت دفارہ مطالبہ کی اہو دن خسرے دے توحید والا دے دا منجور دے دیوی زان پا چکے اونی زا بس پاک سے ہوئی دا مراد نہ دے عقیدہ پاک کا دے شرک نہ اتو اے پیر بابا راورا سا دے خضا پی جنی و سرے پی جنی امر دا چنسنا پی جنی دا تا گرندہ و پلی تے دیر زیاد پلی تے کدیری پاک جامعی واغندی خود پلی تو گندائی پاک آگا دے کس ری پاکی دے سنہ پاکی دے شرک دے تو شرک نہ پی جانے مشرک خو پلیت دے مشرک پلیت مشرک پلیت باقی دے شریعت مطالبہ پہ ان کے صوفی شہر دا خود زمان مطالبہ دا او هغه توحید دې ذکرې په پنځپیر کې سبق وې ده خې کړې دي چې توحید په ذکرې ده کني خو خبر کوم ځای کې من جوړ به وچل ډېر خدا دا غوځو کما ته بد وې په خوې زی په ډله بازه کې لګیا نه ما خو چې خوې نه خکار کې نه ته خوې مې بد کار کې نه ته بد وې کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها وقد خاب قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها بیشک کامیاب دیا کسان کہ پاکڑی دی اغیخ پر زانونا دی شرک نا اغا پاک دی دے کامیاب دی دین خدای راضی دی وقد خاب من دساها او نامراد دی اغا کسان دساها چی زلیل کرے دی خپل نفس او خورو کی منڈل دی خپل زان لفظی ترجمہ خو خورو کی منڈل دی مراد زلیل کول دی نفس زلیل کرے دی پلیت کرے دی دروغجن گنلیو سمودیانو خپل پیغمبران د سرکشه په وجا سو وخت کې پاسه بدبخت سړې ډېر بدبخت په دي کې نو او ویل دي رسول الله باغ ځان او ساته او خد الله نه چې الله پیدا کړی دا کہانی نه وسقیاها او د ابو ور کولو دا غینا دا غوار چوینو ساری مرا والا نو د دروغجن او غانو دا پیغمبر خپل وخت یې پرې کړل دي او خې ودمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها پس حلاکت نازل کو پدی بنی رب ددی پس سبب د گناہ داغی بنی نو برابر کرل دزمک سرا ان تباہ و برباد کرل او نی یریگی اللہ پاک دا انجام ددی تباہ اینا اللہ خو انجام نی یریگی نا چی دے پا مرور شی نزمان با حکومت واخلی اللہ نسو حکومت آگست پیش برابر کرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة الليل سورت الاعلان بعد نازل شوه نهم نمبر دے نزول کا اعتبار سرا او دی سورت کے ہم بیان المجازات خودویم مضمون پہ دی سورت کے التفرقت بین الاعمال ہم التفرقت بین الاعمال المجازات والتفرقت بین الاعمال دا اعمال پا منز کی فرق دے دا جزا و سزا کی بم فرق دے طول خلق و اعمال یوشان ندی نا بدلہ بم یوشان ندی نزدید پارا مثال پیش گئی کہ قسم دے زمان پشپا اذا یخشا سو وقت چپٹ کی دا سیزونا او پر روز باندی سو وقت چی روخا نشی او قسم دے زمان پا پیدا تولو دا نارینو او دا زنانو باندی ما مصدریہ دا و تخلیق الذکر والانسا چی بے شک کوششنا استاسو چی دی البتا مختلف دی لشتا پراگندہ دی یعنی مختلف دی دسنگ کے روز اوشپا کے فرق واضح دے او دے کی دچا التباس او اشتبا نراز او سنگا چی دا نارینا او دا زنانا پا مز کی دا خزی او دا سڑی پا مز کے فرق کارا دے او اشتبا نپیخی او دیر کم بجتا پیخی نو دارنگی دا خلق پا اعمالو کی ہم کارا فرق دے دا بعض اعمال پشان دا تور شپیوی او دا بعض اعمال پشان دا رنائی نو چی سوک مشرکانا اعمال کئی کافرانا اعمال کئی دا اللہ دا نافرمانے کارونا کئی نو دا دا سیدی لکا دشپی تیارو او سوک چی اعمال صالحہ کئی، توحید عقید مطابق کئی، نداغی دا اعمال مثال لکد روز در رن دو تیارہ رنا یو کی دے نشی، اعمال یو کی دے نشی تو جزا کے بفرق ذکر ہوئی. ہر جہاں کس دے چلے ورکئی اغس چورکئی دا اللہ دا پارا و تقا اوزان ساتھی دے شرک نہ دا گناہ نہ اور ایمان روڑی بھی پخیستہ خبر آبانی چلے توحید خبر ادا رمنگ با آسان کو اغت لار دا جنت توفیق بول ور کو او چا سو کو چے من کئی سیزنا اللہ دا پارا نور کئی اوزان مستغنی کئی اور بے پرواہ کئی اور در جن گنی خیستہ خبر چلے توحید خبر ادا رمنگ با آسان کو اغت پارا لار دا جنت سخت ہے اور سخت ہے لار دا جنت دوزخ لار دا دوزخ لار میں روان جبر نہ کئی اور نشی اور لڑی بن کی ددو نہ مال ددو سب کچ دے پری اسی پر دوزخ کی شتے پمنگ بنے ہدایت اور شتے منگ دپارا آخرت اور دنیا دوارا شتے زمنگ دپارا آخرت اور دنیا دوارا دا دوارا زمان انظر تو کم نارم تلز ہوا بس تاسو ما خبر کری ہے دہاغا اور نہ چلمبی وہی نہ ب داخلی کی دے اور تا مگر ہاگا بدبخت کا سڑے چ درو جن گنی دا اللہ پاک کتاب اور مخاڑی اور زرد چلے با اسا تلیشی دا گینا دیر زیاد پرہیزگار سے ہاگا پرہیزگار چ ورکئی اخبل مال ولی ورکئی یا تزکا زان پا کئی زان پا کئی دے شرک میں مطلب ادار ہے کہ ورکی دا اللہ دا پارا اور غیر اللہ دا پارا ورکی خود پاک نہ شرک اور نبوی ہچ چاہ دا پارا پدبن احسان کچھ ذات چھ دے بدل خلاص ہو چھ بدل خلاص ہو لے شید آگئے بدل نہ خلاص ہے اللہ دا پارے ورکی مگر ورکی دے پا طلب در عذاب رب اخپل کے چھ دیر لوئے دے اور زرد چھ دے برازی شید ردا تفرقت بالاعمال فاعمال کفر دا ورپسی سمر صورتوں نے چلی دا گویا شرح دا دی یو صورت چلی دی صورت کی دا اعمال فرق بیان کرے دے ورپسی بیا دی سر متعلقہ مثالوں نے سورہ الضحا کی اور ورپسی صورت علم نشرح کی شان رسالت بیان ہے دا دوارا صورتوں مضمون دے شان رسالت والضحا قسم دے زما پرانا دنور باندھی اور قسم دے زما پشپا باندھی سورت الضحا سور الفجر نباد نازل دے گیارہ نمبر بے اعتبار نزول مضمون شان رسالت والضحا قسم دے پرانا دنور اور قسم دے زما پشپا باندھی اذا سجا سوکھ پکلا رشی پکلا رشی کا مطلب کہ خلق ادشی چند دے پریخی تالر ربستا وما قلا انہ دے خپش ویستانا والبتا ہر اس دنے ساعت ورد تا دے پارد مخکنینا دیکھ یہ واضح دنیا آخرت مراد نہ دے بلکہ دے دنیا کے ہر راتوں کے وقت دے پیغمبر دے پارد مخکن بغور ہوئے پتر اخیر او آخرت خود خود غور بئی او خود ظاہر دا او ذر دے چھ خوش عالم کی تالر ربستا اتو راضی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیمارے دا وجنا تحجد تا پاس دلے نو نو گاون کے دا ابو لہب خزا ہوا آگے ہوئی کہ دے یو سوش پی پاس دلے نو دے ندل و رشپی پیریان رات کلو آگا پیری بہت سبق خودو آگا پیری تے ناراضا شروع ہے آگے دا خبر پا دیوارو او اخبرو خیر خواہانو بیبیانو ہوئی کہ جبریل سورج راغلے نہ دے تو شاید اللہ اس خپش پیغام ہی رہے خدا یہ خدا ہم در دے نہ تو خیر خواہ نہ خبر پڑی ہوا تو بولے خود بدقسمت ہو دوارو لے جواب ور سدا یا سورج پاس دل دلی دلیل نہ دے کہ اللہ خپش ہوئے دے یا جبریل جرا نہ گا یا سورج نہ دلی مطلب دام آخلے کہ اللہ خپش ہوئے دے اللہ رقم پیغمبر نہ چلے نہ خپش ہوئے وہی کلا راشی اور کلا بخش اور رسول اللہ تحجد تک کرے تو عذر دو جنا مجبورې روجه نه پاه نشي نو تاسو د دې خبرې نه دي دوارو ته اشاره ده شان نزول نو کې دوار روایت دي او د دوارو اشاره نه درته کوپر لا قسم دې زما پراناند نور باندې او پښو باندې سو وخت کې چې بخلا راشي نه دې پرې خې تعالی رب ستا نه دې رخصت کړي تعالی رب ستا په داسې ملمن نه به رخصت وکړي و ما قلا او نه دې خپه شوي الله ستا نه الله خدا خپل پیغمبر نه خپه کړي ما ودعك ما تركك وما قلا ما ابغضك ما قلا وما ابغضك وللآخرة وللساعة الآخرة رسطنے ساتھ ورد دمخ کے نشاط نہ بلی دنیا کیوں تا صفت دے موصوف مقدر کا وللساعة الآخرة خیر لکا من الساعة الاولى او پس تا مرد جکم آخرت راضی نہ ہو بخود غرائی او اخکارا خبر ادا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى او زنده چې ور بکی تا طرف ستا هغه څه چې ته غواړې خوشاله به شي رسول الله څه غواړي چې ور بکی دلته خو نوم وانه اوس زه هر چا ته پتر چې رسول الله نور ایست نه غواړي سوا د غلبې اسلام اسلام غلبه غواړي اسلام به غالب کی نه خوشاله به شي اسلام به غالب کی نه خوشاله به شي اسلام غالب پکا پکا آیا نو مودلے تالا را یتیم پا آوا نزے ورکڑے تالا اول نک پالے لیوی اب یاتر ابو طالب او مودلے ویتو دعا لن بے خبر آدھا احکام دا شریعتنا پا احدا پستا تے خودلی ہو احکام دا شریعت دعا لن مانا بے خبر آدھا احکام دا شریعتنا ذکر چی دا الله توحید او رسول الله تا دا مخکی نه معلوم او پیغمبرانو مخکی پیغمبر موحد لري پاک او صاف خدا تفصیلی شریعت دا خو وحی نه بغیر نشورات له دا خو وحی په ذریعہ را نو دین خو رسول الله خبر نه نه تورات لسته او نه خط لسته شو نه چا شاګردی کړی وا نو څنګه خبر شي الله خبر وبا جدا کا دوال امودل ہے تو بے خبر دا احکام دے شریعت نا امام قرطبی وائی والدلال هنا بمان الغفله والدلال هنا بمان الغفله كما قال تعالى في سوره يوسف نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ التا غافلین دے او دلتا دلال دے نو دلال دا غفلت دا مانا فدیز ہے بے شک وی تو اے پیغمبرہ بے خبرہ دا احکام دا شریعتنا نو اللہ تا تا اخد اللہ احکام دا شریعت عالم اکرے علم در کو وحی راغلا او بندلے وی تو عائلا فقیر فنگستا نو غنی اکرے الله اسباب برابر کړ او خدیجه مالدار خزه وا هغه په خپل پیغام راوړي چې تاسو را وعده کول غواړي نو در خدیجه ټول مال در رسول الله مال اگر که قانونو خود خزه مال د خاون مال نه وي خو خزه خود خاون نه منې کوي نه بیا خدیجه اون خزه نو دا خدای بهانه جوړ کړه مالداری کړه فاغنا مالدار کری فاما الیتیم فسحر چی یتیم دے فلا تقهر نغصمک و یتیم تا تپخبر یتیم پاتی شوی وی رسول اللہ دا مور پا گیڑا کیو چپلار وفات شو حضرت عبداللہ بالکل پا زوانے او دا عبداللہ زوانی دیرا پاکا تیرا شوی دیر خیستہ ہو نوجوان ہو یو خضی وقت دا گناہ دعوت ور کرے دے انکار ہو کرے انکار ہو کرے او چکل وعدہ ہو کو نو بی بی سر یو زیشو حاملہ شو اگ بچے پیدا شوے نو چو وفات شو صحیح تحقیق دا دے چھے نبی علیہ السلام اختلار دنیا پستر گلیدے لے نظر اگر کہ قول پک نور امشتے اقوال شتا تو دکھو صحیح خبر ہے قول محقق عند المحققین کی تم او شپد و کال عمر کی اوچ مور مفاد شو او مدینہ کی دا رسول اللہ دا والدی خپل ولیوا حالتا تلیوا واپس راتلا ملار کی وفاد شو امی ایمن خدمتگارا وا دا پلار نکت جانب نا خدمتگارا پاتے شئے ہو دا پلار جانب مشرا خضا وا داغت پلار خدمتگارا وا بیا دا رسول اللہ شو امی ایمن او نبی علیہ السلام بدل دیر خدمت کرو دا امی ایمن اغی ام ایمن بیا مکی تراوس کرو او مور ام اقضی کی دفن شو چی پلار کی دفن ام ایمن مکی تراوس راگی تا اشارہ کرو کب غالب عمر کی والد وفات شو او دمور تخیر تا کیو چی والد وفات شو بیا نکاب دل مطلب پالی ریو کیا اغا وفات شو ابو طالب ہو راگی تا اشارہ کرو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ هر چی یتیم دین غصہ مکو یتیم تاتے یتیم پاتے شوئے وَأَمَّا السَّائِلَ حَقْ چی سوال کو ان کے دین مرکا سوال گن دے زکتا تم علم نو ما بلا علم درکو او ہر چی نعمت ترب اقبل دے چی اغا وحیدہ دا فحدث داغی بیان کوا دی نعمت نو وحی مرا سورت علم نشرح سور الدحان برات بعد نازل دے 12 نمبر بے اعتبار نزول مضمون شان رسالت علم نشرح لك صدرك آیت ندا پرانی استیما دا دا پارا سینستا او کس کرے دے ماستا نا بوجستا اغا بوج چی مات کرے ام لاستا او چت کرے دے ممتا دا پارا نمستا بانگ ویلے کی گین بانگ بنیم گئی ترسو چی رسول اللہ نمت روانا غستیشی بے شک سرد سختینا سانتیادا بے شک سرد سختینا سانتیادا آسانتیاگا نے دو دی اور سختی ہوا دا کیا اگر دنیا سختی دے او آسانتیا دنیا کی بمرا دی اور آخرت کی بمرا دنیا کے ماں آسانتیا پا آخر کی راہ لے والا اور آخرت کی خوب دا اور سختی ہوا دا سوا کے چوزگار سے دکار ہونا نو محنت کوا پا عبادت کے نفلی عبادت نو ڈیر کوا سنا اوزگار سے ذکار خانے نوالا بولی چیز آگا نوزگار سے جاگا تبدیل میں چوزگار سے وإلى ربك فارغب واخفل رب تارا وغرزا سورة التين سورة بروج نبات نازل کو 28 نمبر بے اعتبار النزول دا سینہ پرانستونا مراد سرے دا سینے دا پرانستونا مراد دارے کہ دا رسول اللہ سینہ کے فراخی پیدا کرا دا صبر تا قوت پیدا کرا چلا خلق اٹھل مخالفتونا برداشت کئی نور ایمان پک زیاد کو دا پیغمبرہ نہ مخکن نور دا ایمان موجود ہو نور دا ایمان مخکن نہ موجود ہو نور زیاد المراد تنویر الصدر بالحکمت و توسیعه لتلقی ما یوحا الیہ قالہ الجمہور البحر المحیط دین شق صدر مراد نہ دے چکم سینہ شلو لیوا اب یہ زمزم بھومو بھیزے لیوا اگر ملتا مراد نہیں شق صدر هم شوه ده ده رسول الله سینه شلون شوه ده باقا ده حدیث نصابت ده ده قرآن نصابت نده شرح صدر دل شه ده و شق صدر رو دل شه سورة التین سورة البروج نباد نازل 28 نمبر بے اعتبار النزول بیان المبدأ والمعاد والتین والزیتون قسم ده زمان فغرد انزر بانده اپا غرد زیتون باندے خونو دا دوارا پشام کی دا بازی وائی چدا اشارہ دا تورات و انجیل تا پتور سینین او غرد زمان قسم دے زمان پا غرد سینین باندے سینین مبارک تا وی پسوریانے جبا کے او عربے کی مروج شوے دے و مبارک گھر بنے چاہے کہ وہی پا موسیٰ نازل شوے گا او قسم دے زمان پا دے خاریہ بانی چا امن والا دے بہنگے لکھنے دے انسان پا خیستہ سا جوڑک کے اب یا من دے گردولے دے قطر قطر خلقنا سوا دا آغا چانے چیمان روڑی بھی او نیک عملی قریبی بھی ودید پارا عجر نہ ختمی دن کے پس شے آمادہ کئی تا پا درغ جن گرن لبانی پس تلی بیاننا بی دین دا قیامت د حساب فما یکذب کا سشے آمادہ کئی تالا را پا درخ جن گنو لبان دی بادو خست دی بیان نا بیت دینی دی حسابو دی بیان نرستوم تا قیامت والی انکار کر علیس اللہ بی احکم الحاکمین آیان دی اللہ تعالی خفیصلک ان کے مفیصلک ان کو کے سورة العلق دا نمبر ایک سورت تے نزول پلی حاص نزول پلی حاص سارا نمبر ایک سورت رسول اللہ پا غار حرا کے ناس کو جی جبریل راغے اور تیزہ آیتوں میں نازل شو اقرأ وربک الاکرم اقرأ بسم ربک ال بسم ربک الذی خلق ولادا قرآن پنن درب اقبل بانے اگر اب چر سے پیدا کری دی پیدا کری دے انسان در ٹوپی نبی دینا ولا اشتارم دیر میں ربانا دے اگر اب کہ تعلیم ور کر دے دا قلم بذریعہ تعلیم ور کر دے انسان تا دا اگر سزمو چلے بے نپوئی دو کلا ہر جز انکار میں کوئے انسان نا شکر انسان سرکشی کئی اغ وقت چوئی نی اخبل زان بے پرواہ چاہتے آجت نئی نو دے سرکششی ارآہ استغنا لے ارآہ استغنا پدی وجہ سرکشی کئی جدے زان مستغنی بھوری اور بے شک ستارب تا واپس کی دل دی آیتا لیدر دے اغا کس جدے منہ کئی بندہ سوا کے جمود کئی رسول اللہ پر بیٹو فکو لے گا اپا آزادے خوبے مجھنے شکو ارائے تا آیا خبر تو چی کبھی دے پا ہدایت بنی یا حکم کئی دے تقویٰ اور تے منہ کئے استاب انجام سمرا خرابی آیا تالی جنی دی آیا خبر تو کدے دروغ جن گنی حق لرا او مخ آ رہی دے حق نا نو انجام بے سمرا خرابی آیا دے نہ پوئی گی دا منہ کون کے یاد رہی دا اینا دی آیا نہ پوئی گی دا منہ کون کے چا اللہ دے بھی نہیں کلا حق خبر دادا کدے من نشو ربکا گنگد تندینا لنسطعم بالناسیہ لناخذم بالناسیہ منبرا کا بودے تندینا ناسیت کا زبا چ دروزن تندے دے خاطی اتم خطا کا تندے دے پل یدو نا دیا دے اغاری اخبل مجلس دے دی اغاری اخبل مجلس ان اخبل مرگری سندع الزبانیہ منبرا والو فرشتے زبانیا جمع زبنیم دا زبانیتن جمع زبنیم زبانیتن جمع زبنیم او زبنیم ماخوذ دے دا زبن وهو الدفع زبن وئی واپس کولو تا دفاع کولو تا برت تمبول ہوتا مقابلے کو ہوتا زبارہ والو دفاع کو ان کی مقابلہ کو ان کی فرشتے مرا لکا پولیس واخلا قال ہم دا پولیس دی خدل تا مراد نا فرشتے دنیا پولیس کو نہیں مراد من براہ والو خبری فرشتے اللہ ہی چر انکار مکوا جدہ خبرہ ممانا و سجدہ کوا زانے دیکھ اللہ تا پا سجدہ باندے سورة القدر سورہ عبس نباد نازل لے 25 نمبر میں اعتبار النزول مضمون حقانیت قرآن انا انزلناہ فی لیلت القدر مم نازل کرے دے قرآن دا قدر پیش پکے او تسشی پوئی خبر کرے او تسشی پوئی کرے چسمرہ لویا دا شپا دا قدر شپا دا قدر دیرا غورا دا زرو میاش دونا کزی کی فرشتے اور جبریل فجیش پکے حکم در وقت بل بنے من کل امر ہر حکم بند اللہ پاک سلام ہی سلام داشپد سلامت آدھا سلام ہی سلام داشپد سلامت آدھا بدی کے سراسر امن دے سلامت آدھا رحمت دے فرشتی دی ثواب ندی اجر ندی ہی حتی مت الفجر او دا خطو دا سارا پوری دے یو دیکھ وقت کی نہ دے تولش پر تا تما بیان کرے ہو کہ دیکھتا لیلت القدر ولی وی او لیلت المبارکہ ولی وی پدی بحث شوئے او دا میں ویلی ہو کہ دا پر رمضان کے دے او تمام احادیث صحیحة الاسانید متفق دی پدی کہ رمضان کے دے او تمام خنا تمام خنا لیکن اکثر الاحادیث دلالت کی رمضان پاشر اخیرہ کے دے او د رمضان په عشره اخیره د رمضان په لسوش رستنو لسوش کو کې زیات احادیث دلالت کوي چې پتا پښ کو کې یوش په ده یوشتما درشتما پینشتما پوشتما یوکم دیرشما یو روایت کې دیرشما مراد او پدې کې بیا اکثر احادیث دلالت کوي چې اوشتما شپه ده خو یقین هیڅ شپې په باره کې نشته او یقین ساتل ضروري هم نه دي او تاسو به کې حاجت سره هم مهنت کوا ضایع کیږي هم اعتکاف دې لپاره راغلی اعتکاف دې نو تا خوشبو کی زیاد عبادت پکار دے بیا پوچھتا ماں لوگوں نے زیاد نور زیاد عبادت پکار دے دیکھی امید زیاد دے ہو یقین دے نو کم خلق سے اعلان کئی کہ اجتما شپدا رمضان دا قدر شپدا او دیکھی چراغاں کئی نو دا اعلان کول او چراغاں کول او خلق تا دعوت ور کول نن دا قدر شپدا دا غلط دے ذکر چی یقین نشت خو غالب گمان دا اوشتمه دا اوشتمه غالب گمان دا نه کوشش دیر کرو اوشتمه دیر کوشش کرو او نور ما دا لیت القدر بانی بحث کرده لیت سوره بقره پا آغاز کے شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن دا آیت پا تشریح دی سوره البینہ سوره طلاق نباب نازل دی 100 نمبر بیعتبار نزول دا سوره مکی نده مدنی دی او دلی مضمون ضرورت رسالت ضرورت رسالت پیغمبر کا حاجت و ذکر راو لیکو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین نو اغا کسان کے کافر شویدی دی کتاب والاونا او دا مشرکانونا منک دیدون کی تر اغی چراشی دی تر دلیل دلیل نہ بغیر دی کفر نہ پر خودو نو ذکر میں دلیل راو لیکو اغا دلیل سدے رسول دل اللہ دے جانبنا بس دلیل دا پیغمبر ولی صحیفه پاکه انه دا سورتونه دا قرآن دا سورتونه مراد دی ششته پدی صحیفو که او پدی پانو که کتب قیمه مضامین مضبوط اعتدار او اختراف نده کرے اغی خلق و چور کرے شوئے داغی تا کتاب مگر پس داغی نا چرا کرے ہوتی تا دلیل پیغمبر راگا جان اختلاف تو بودا زدی قوم دے او حال دارے چه حکم نو شوئے دیتا مگر دلی چه عبادت دیو کی دلہ پاک چه خالص قوم کی بھی اللہ دا پارا عبادت بدی حال کے جناب رضیم کی بھی دے شرکنا او قائم ساتھی بزنا او ورکی زکاة او دا دن وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ او دقا دن دے داغا جماعت چه قائم ساتھی کی دن کی اوپر اسلام بنے چاگا پیغمبر آتے بے شک هغه کسان چې انکار کړي د کتاب والاونا د مشرکانونا په اور د جهنم کې به همیشه وي او دا بدترین مخلوق دی بے شک هغه کسان چې ایمان راوړي دی نه کارونه کړی دي خدا کسان بهترین مخلوق دی خیر البریه بریه معنی خلق مخلوق جزاؤهم بدل دی در په دربار کې باغونو د نسوال دي بې ګلان راغلې نهرونه همیشه به باغې کې راضي دی الله جدینا راضي وي دی الله نه او دا د هغه چا لپاره دی کہ رب نے یری کی زلزال سورہ نساء آباد نازل شوے دے اور 93 نمبر بے اعتبار نزول اور مضمون مجازات اور بعض ہوئی دا مکی سورت دے اور بعض ہوئی مدنی دے جلی مکی اور مدنی کے دو کے اختلاف دے اذا زل مضمون مجازات اذا زلزلت الارض زلزالا سواکی چو اخذولی شیزمکا پا قضول سرا زلزلہ براشی او با باسی زمکا خپل بوجونا لکه مخی بیان شوه دے وی با انسان سشوی دی پلی زمکا چار سے راو ویستل و دا غرص کے با بیان کئی دا زمکا پلی خبری حدیث کے راجیر دے پشا چا سمرا گناہ کری وی دا میدان محشر کے با دا زمکا گویاشی وی با زمان شاد اپاس دا گناہ کری وما گرزگو اغلا کولا گاتای کولا برگ کو یا برا بے حیائی کولا دا با گویاشی گواہاں نورم دیر دی کہ دازمکہ گواہی نوائی نورم دیر دی اور یوہ گواہ پکی دازمکہ بہن گی یو گواہ پکی دا ہوگی پس سبب زدی چستا رب حکم کرے ہو دی ازمکی تا ذکر خبری کئی پدا غرص کی برخصت چی خلق دلے دلے پراگندا چې اخو د ریشي اعمال ددي دی تا بدلد اعمال ددي نو څوک چې عمل کړی وي په مقدار د ذرې نیکی نو به ویني دا نیکی او چا چې کړی وي په مقدار د ذرې بني بدی نو به ویني دا بدی. سورۃ العادیات عصر نہ بعد نازل دے 14 نمبر میں اعتبار نزول. مضمون الاجتناب عن حب المال وكفران النعمه. الاجتناب عن حب المال وكفران النعمه دا مال سره ډیر محبت مساتا او دا الله د نعمتونو ناشکری مکوا تباہ بشه دا مضمون. والعادیات ضبحا قسم د زما پاغا سمو چې منډه وهم کی وی ضبحا چې پرشیږي قسم د زما تاسو پاغا سمو چې منډه وهم کی وی ضبحا په پرشیدلو سره چې پرشیږي د مجاهدینو په اسونو قسم خوري دا توحید غلبې د پاره جهاد کوي او چې اس په منډه زین پرشار ته کیږي پرشیږي دې ته ضبحا وایي. قسم دے زما پاغ یا سنو چ منڈا وہن کی وی غلی دن کی وی دب ہن چ پرشی گی فل موریات قد ہن پس اور وشتن کی وی پر ٹکرا وہلو باندے چ پخ پے او کاں وے نور کی اس منڈا روانی پہ کافر حملہ کری جہاد دے. فل مغیرات صبحن صبح پس حملہ کو ان کی وی دے ثواب وقت کے بل وقت میں حملہ روا رہا فاکثر دسار کو کہ حملہ زیادہ مفید ہے فاثر نہ بہ نقعا ندی اچت کی پدے رہ کے دہی رسار کو وقت کے دوڑا دوڑا خود اچتی کی چاسو نہ بڑھے وہی فوسط نہ بھی جمعا پس داخل شی دہی رسار کو وقت کے جمعا پا لفتر دا کافروں کے ان الانسانا بے شک انسان دا پر رب دا پارا ناشکر دے جواب قسمو دا قسم من کے ربط دار ہے کہ اسونا دمر وفادار دی دا پل مجازی مالکانو چی داغت حکم منی منڈا وہی او دکانو نا اور باسی سار کو وقت حملہ کئی گڑا اچھا کئی دا ولی کئی دا مالک وطا حکم کرے دے مجاہد پہ سور دے او آگا حکم کی چی منڈا وحانو روان دے ذکر چی دی مجاہد دی مالک والا واقع ور کئی خوراک ور کئی حال دا جا خوراکم دا اللہ پاک ور کرے شوے دے نوچے دے دخل مجازی مالک دا حکم دمرا پابند دے لیکن انسان دخل حقیقی مالک ناشکر دے نو دا انسان دے لی اصول نام دیر ناکار دے دا ربط دے آگا دا مجازی مالک شکر ادا کئی او دا آگا حکم تعمیل کئی او تا دخل حقیقی مالک دا حکم تعمیل نہ کئی او ناشکری کئی دا ناکار انسان یاد ہے یہ ہر انسان کو نہیں یاد ہے کہ نا ان الانسان بے شک نافرمان انسان چلے دا خپل رب دا پارا لکنون البتہ ناشکر دے او دے پر یہ خپل ناشکر ہے بنے گواہی عمر کئی دا عمل گواہی عمر کئی جزا ناشکر ہے ماں او بے شک دا انسان تو محبت تمال کی البتہ دیر سخت دے انی شم دے آیا پس دے نپوئی گی چس وقت کے اس پر دلیشی راو اس طرح شی آغا مڑی چپ قبرنوں کی دی او اخکارا شی آغا رہزونا چپ سینوں کی دی نسا حال بید دو رد دو ددت حال منی پدا غرص کے خبر دے. سور القارعہ قریش نباد 30 نمبر بیعتبار نزول. مضمون الایمان بالمجازات جزا و سزا بن ایمان روڑے. القارعہ تم القارعہ کرنگون کے وقت چرے سدے کرنگون کے وقت سشی پوئی کرے تو جسدے کرنگون کے وقت قیامت یاد آئی پا اگر روز کے جشی بخلق پشام دا ملخانو المفسوس قاروار دی او شی بغرونا پشام دا ورائے المنفوس چھ نداب شیوی دی بس ہر چھ اگر کسان دی چھ درانی بھی نیکے داغے نو دے با پجون خیستہ کی دی او ہر چھ اگر کسان دی چھ سپکی شی نیکے داغے وفب امہو نو زید کو سدلو داغے با کندوی وما ادرا کماہیا او تسشی خبر کرے چھ صدہ دا کندہ کندے ہو گن خسمو نہ دیا کما کندہ یاد آئے نار حامیہ دا گرم اور دے کندہ دا گرم اور دے. سورہ تکاثر کوثر نباب 16 نمبر بیتبار نزول. مکی سورت مذمت غفلت عن الاخرت دے دی مضمون دے او سابقہ کی مجازات ہو زدن تم مجازات دے چھتا آخرت نہ مغافل کیے گا مذمت الغفلت عن الاخرہ مذمت الغفلت عن الاخرہ دا تکاثر مضمون دار اللہ کم التکاثر غافل کرے تاسو ڈھیر اولو چیز بلن میں مال ڈھیر شوے بلن میں عزت ڈھیر شوے بلن میں جہداد ڈھیر شوے بلن میں مکان اچت شوے دا بلن میں زندہ باد وہی ان کی ڈھیر شوے کہ بروائی ہو کہ بنا روائی کچھ لیڈری میں نہ مضبوط شوے کیونکہ لیڈری مضبوطی کی جی دن دا پارا خدا خدا نعمت دے اللہ نے مضبوط کی خود دمرا اور پسے لیوانے کے گم شریعت مطابق عزت جاتی کی شکر ادا کوا، مال جاتی کی شکر ادا کوا، منصب ملاوی کی شکر ادا کوا، لیڈری مضبوطی کی شکر ادا کوا، خوالے دے بولے ونے کے گم اللہ تم تکاثر غافل کے تاشو تاثر دے رولو يدخل فيه التكاثر بالعدد وبالمال والجاه والأقرباء والأنصار والجيش وبالجملة فيدخل فيه التكاثر لكل ما يكون من الدنيا ولذاتها وشهواتها تفسير كبير علامة فخر الدين رازي المتوفى سن 606 هجري تكاثر معنى عام وكلا نماذا غي مطابق تشريع وكلا غاتل کرے تاسو ڈیرا ولو خواد مال ڈیر والے بھی کد منصب ڈیر والے بھی اکد رشتہ داران ڈیر والے بھی کد قوم اد قبیلے ڈیر والے بھی اکد مددگاران اد کارکنان جاتے بھی اکد مال دیات والے بھی کچھ نے دنیا دا مقصد دا پارا ہی دن دا پارا نہیں دا سر غافل کئی در اگی چے ملاو شے تاسو دا قبر نو سرا کلا حق خبر دادا زرد چے کوئی بشے تاسو او بیا در توے ما چے حق خبر دادا زرد چے کوئی بشے تاسو تا تا مخکما حوالہ ور کرے واد البرہان فی علوم القرآن چے کسائی وئی چے کلا کرے دا حقا بمانا مرازی تو موقع محل تا گورا و ترجمے کوا کلا لولا لو تعلمون علم الیقین حق خبر دادا کتاسو کوئی دے پا یقینی علم سرا دلائل سرا حاصل بھی کوئی یقینی علمی اس گمان نہیں نو لما الہاکم التکاثر جزا مقدر ادا کلا لو تعلمون علم یقین لما الہاکم التکاثر حق خبر ادا دا کتا سو پوئی دلے پاخرت بنے اور پا دن بنے پا یقینی علم سرا نو تاسو بنوے غافل کری دے رہولو غافل بنوے خو غافل یہ تکاثر ذکر غافل کرے اور دی مقابلی ذکر کروائے جس تاسو علم یقینی نہ دے تاسو پورا یقین لا حاصل نہ دے مضبوط ایمان بچاوی دے نہ غافلہ کیجیے خو ایمان و مضبوط نہ دے ذکر غافل شوائے دا مطلب دے جزا مقدر ادا لما الحاکم التکاثر اور جزا معلومی گی معمولی توجہ نہ ذکر حذف کرے دا اور طول کلام نہ کئی تے پاسانا معلوم ہونے سے جزا لما الہاکم التکاثر لترون الجحیم خام خا بہوین دوزخ اب یا بخام خا اوین دا دوزخ عین الیقین دا یقین پستر گو یعنی مشاہدہ بہو کہے دنیا کے خوبہ دلائل بانی بمنے قیامت کے بے پستر گو اوین ہے اب یا بتا پوس کو لے شیستا سنا پدا غروس کی دنے متن ببارہ کے ان شکریہ دنے متن ببارہ کے شکریہ دے ادا کرے وا او کنو ادا کرے